Ali maneno yenu wazazi wangu, kwa uzuri wa mtu sio sura, ni tabia. Yule mume nini ya mkubalika ni shinda gila, nitapomuniza ulikuwa wapi kunijibu. Wewe ni mama wandani tu, kuna shida gani? Na kila kitu nina kutimizia. Wewe ni mama wandani tu, kuna shida gani? Na kila kitu nina kutimizia. Hata kama mimi ni mama wandani tu jamae, sio arudi saa kumi za usiku. Hata kama mimi ni mama wandani tu jamae, sio arudi saa kumi za usiku. Kwa hiyo wazazi wangu, tabia hizo zimenishinda, mbora nirudi kwetu. Kwa hiyo wazazi wangu, tabia hizo zimenishinda, mbora nirudi kwetu. Jamani, shida gani? Pole. Hata kama mimi ni mama wandani tu jamae, sio arudi saa kumi za usiku. Hata kama mimi ni mama wandani tu jamae, sio arudi saa kumi za usiku. Kwa hiyo wazazi wangu, tabia hizo zimenishinda, mbora nirudi kwetu. Kwa hiyo wazazi wangu, tabia hizo zimenishinda, mbora nirudi kwetu. Wane tukaza moyo wishi na mumengo, ni wewe mwenyewe uliyempenda. Mwane tukaza moyo wishi na mumengo, ni wewe mwenyewe uliyempenda. Tulikufahamisha mapema wa mtumako ni mlevi, hukutaka kutusikia, hukutaka kutusikia. Leo umeona mwenyewe. Wanetwe, nenda kwa wazazi wake, mumeo ukawaeleze. Leo umeona mwenyewe. Wanetwe, nenda kwa wazazi wake, mumeo ukawaeleze. Wanetukaza moyo wishi na mumengo, mumeo huyo ni wewe mwenyewe uliyempenda. Usimkatae. Wanetukaza moyo wishi na mumengo, ni wewe mwenyewe uliyempenda. Tulikufahamisha mapema wa mtumako ni mlevi, hukutaka kutusikia, hukutaka kutusikia. Leo umeona mwenyewe. Wanetwe, nenda kwa wazazi wake, mumeo ukawaeleze. Leo umeona mwenyewe. Wanetwe, nenda kwa wazazi wake, mumeo ukawaeleze. Wanetukaza moyo wishi na mumengo, ni wewe mwenyewe uliyempenda. Wanetukaza moyo wishi na mumengo, ni wewe mwenyewe uliyempenda. Nenda, nenda, ule. Nenda, nenda, ule. Nenda, nenda, ule. Nenda, nenda, ule. Nenda, nenda, ule. Nenda, nenda, ule. Asi kisi kisi kisi kinda jambia. gai nilikueleza toka mapema ukutaka kunisikia sasa unayaona sasa.